तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दरस हर राय कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दरस हर राय घर राया अनक जन्म बहुत जोनी परमिया बहुर बहुर दुख पाया बहुर बहुर दुख पाया तुम्हारी कृपा मनुख दे पाई है देहो दरस हर राय देहो दरस हर राय मिलो प्यारे जिया प्रभु किया तुम्हारा जिया मिलो प्यारे जिया प्रभु किया तुम्हारा जिया रब किया तुम्हारा किया मेरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दरस हर राय मेरी कृपा ते मनुख दे जागत नाई सोता तुम्हारी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दरस हर राय देहो दरस हर राय अनक जन्म बहुत जोनी परमिया बोर बोर दुख पाया बोर बोर दुख पाया कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दरस हर राय देहो दरस हर राय। बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा नित दयाला बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा नित दयाला राख ले हो पिता प्रभु मेरे अनाथ है कर प्रत वाला अनाथ है कर प्रत वाला मेरी कृपा ते नानक ए बात है मोरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहु दरस भर राया देहु दरस भर राया देहु दरस भर राया देहु दरस भर राया घर आया तुमरी कृपा ते तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है देहो दरस घर आया मन लोचे गुर दर्शन ताई देहो दरस भर राया गरीब नवाज गुरुदेव पंचम पातशाह राग गौड़ी महला पंजवां दे विच शब्द अंकित करदे हन इहदे विच इजहार है इजहार की मंगदे ने मालक आओ शरण करदे मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिलप करे जातक की न्याई देहो दरस भर राया हो देहो दरस भर राया कई जन्म पे कीट पतंगा कई जन्म पे कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा ਗਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਬ ਹੋਇਓ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਬਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਮਿਲ ਜਗਦੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਚਿਰੰਕਾਰ ਦੇਸ ਜਰੀਆ देवो दरस हर राया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देवो दरस हर राया देवो दरस हर राया तुमरी कृपा ते मनुख दे ਹਰ ਰਾਇਆ।